اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کا لیکچر جو ہے بہت اہم ہے، قرآنی لیکچر. اویس دورانی بات کر رہا ہوں جی. یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جی، ٹھیک ہے، ساتویں آیت. اس میں بالکل مسئلہ تقدیر کا جو کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے وہ حل کر دیا ہے، ٹھیک ہے. آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃً ولہم عذاب عظیم. دیکھ رہے ہیں جی. اب اس میں ہاؤ ڈز ول آف اللہ جو ہے آپریٹس ان دی یونیورس. ایک آرڈر اور ایک لا ہوتا ہے، ان دونوں میں ذرا تھوڑا سا آپ فرق کر لیجیے. خدا کا جو قانون ہے، جو مشیت ہے، اذن کا ہے، وہاں پہ جو ہے تو اپنے متکلم سیغے میں بھی اللہ ایڈریس کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہاں، یعنی اللہ کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کا پلان، اس کی ول کائنات میں کیسے آپریٹ کرتی ہے، کیسے کار فرما ہے. یہ جو اللہ کی یہ فنکشن کرنے کا جو موڈ ہے، اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی. جب کسی ایک روش میں تبدیلی نہ ہو تو اسے لا کہتے ہیں. قانون بھی جو ہے ایک آرڈر ہوتا ہے نا، حکم. اور حکم اور قانون میں فرق کیا ہے؟ ہو سکتا ہے حکم گھڑی گھڑی بدلتا رہے. حکم جو کبھی بدلے نا اس طرح سے رہے تو اسے قانون کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو چیز ہے، بارش برسنے کے لیے قانون بنا ہے، سورج کی حرارت سے سمندر کا پانی جو ہے وہ پریٹ کر کے اوپر گیا، وہ ہوا سے ہلکا تھا اس لیے اوپر چڑھا. وہاں جانے کے بعد ہوا نے پھر اس کو ادھر ادھر سے دھکیلا. جیسے ایسے مقام کے اوپر جہاں وہ ٹھنڈا ہوا، بارش برسی. قانون یہ تھا کہ جب کوئی بخارات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو پانی میں تبدیل ہوتے ہیں. اگلا قانون یہ ہے کہ پانی ہوا سے بھاری ہے، چونکہ وہ بھاری ہوتا ہے اس لیے وہ نیچے آ جاتا ہے. اب اللہ کی جو منشا ہے اس سے مراد خدا کا قانون ہوتا ہے. یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پورا قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب ہم آئیں گے جی اس پر کہ یہ کہا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃً ولہم عذاب علیم. ٹھیک ہے، یہ پچھلی آیات میں ہم پچھلے درس میں بتا چکا تھا نا، ہمارے ہاں یہ الجھنیں پیدا کی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں کنٹرڈکشن ہے، اور قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا ان کے جی. ایک آیت ہے نا پچھلی جو ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، چھٹی آیت سورہ بقرہ کی. یہ ٹریڈیشنل ترجمہ ہے نا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے، چاہے تو انہیں ان چیزوں سے آگاہ کرے یا نہ کرے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. دیکھیے، تو پہلی دشواری تو یہ ہے کہ اگر کافر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر یہ سارا سلسلہ رشد و ہدایت جو ہے یہ کاہے کے لیے؟ یہی کہ وہ کافر ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ بہرحال ٹھیک ہے، طے ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. اب اس کا مفہوم تو یہ نہیں ہے، ان الذین کفروا یعنی یہ کچھ کرنے کا کام ہے. جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے جی، پچھلے لیکچر میں اپنے. اب آگے ایک اور جو ہے کمپلیکیشن پیدا ہو گئی جی. ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃً ولہم عذاب عظیم. ساتویں آیت. وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے جی؟ اسی کہ اللہ نے کے دلوں پر مورے لگا دی. دیکھ رہے ہیں یہ ترجمے، الجھن درج الجھن، کمپلیکیشن، کنفیوژن. کافر ایمان نہیں لائیں گے تو اس سارا سلسلہ ہی رشد و ہدایت جو ہے تو یہ تو پیرالائز ہو گیا. وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہری لگا دی جی. اور اس کے بعد عذاب و نظیم، یار بہت بڑا عذاب. اللہ نے خود مہری لگا دی اور ایمان بھی نہیں اللہ لا سکتے، تو پھر عذاب دیا جائے گا کیوں بھائی؟ یہ قرآن کا جو صحیح مفہوم ہے، سامنے نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کی ساری دشواریاں آ جاتی ہیں، انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. اب صدیوں پہلے ایک شخص نے انسانی ذہن غلطی کی، غلط سمجھا قرآن کو، اب وہ تقلیداً چلی آ رہی ہے. سند کیا ہے جی؟ اسلاف نے کہہ دیا. پہلے تو سلف میں تھی، اب جو زمانہ گزرتا گیا تو وہ مقدس ہوتے گئے، وہ سلف اسلاف میں بدل گئے. اب وہ گول برف کے گولے کی طرح، سنو بال کی طرح جو ہے، جو اتنی غلطی ہے وہ اتنا بڑا زخیم تمار بن کے آگے بڑھ گئی. جو جو آگے بڑھی سند اور مستحکم ہوتی گئی. پہلے سلف نے کہا، اب اسلاف نے کہا. یاد رکھیں، قرآن نے جو ہے اسی لیے ہر نسل اور ہر نسل کے ہر فرد کے لیے یہ لازمی قرار دیا ہے. جو لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے ان کو مرتد کہا ہے قرآن نے. اس لیے کہ ہر ایک بندے کو چاہیے کہ قرآن پہ خود غور کرے, نہ کسی فرد کا سمجھے وہ قرآن دوسرے کے لیے سند ہے, نہ کسی دوسری دور کا یا ایج کا کسی آنے والے زمانے کے لیے سند اور حجت ہو سکتا ہے. یاد رکھیے جتنی بھی تفاسیر آپ میں ڈھیروں ہیں لاکھوں کی تعداد میں دفاتر بھرے ہوئے ہیں, پڑھنا بھی ناممکن ہے ساری زندگی ان کا, یہ سارا ڈسٹ بین میں ڈالنی چاہیے. سند اور حجت اور قرآن کے سمجھنے کے لیے انسانی علم اور بصیرت عظمت ضروری ہے جی. ٹھیک ہے, اب یہ جو آیت تھی نا برابر ان کو کہیں یا نہ کہیں, پچھلی چھٹی آیت, یہ جو نان مسلم ہیں وہ تو ایمان نہیں لائیں گے, اس کے لیے برابر ہے تو انہیں ڈرائے نہ ڈرائے. اب یہاں مسلم اور غیر مسلم کا سوال نہیں ہے یار, دلوں پر مہری لگنے کی اصل وجہ تو ان کے اپنے اعمال ہیں جو قرآن بتا رہا ہے. دیکھیں اب یہ 2:7 ختم اللہ والا قلوب والا سم سمجھا یوں گیا کہ جو کافر ہوئے ایمان نہیں لائیں گے, اس لیے ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ دلوں پر بوریں لگی ہوئی ہیں جی. اب اس بات کو جو ہے ذرا یوں آپ الٹا دیجئے, دیکھیے یہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں آپ, اور یہ تصریف آیات سے ہوگا. قرآن خود اپنی ایکسپلینیشن دیتا ہے یار, اپنی طرف سے اضافہ کرنا یا کچھ کہنا تو شرک ہے یار, ناقابل معافی جرم ہے. اب اس کو یوں الٹا دے کہ چونکہ ان کے دلوں پر مورے ہیں اس لیے ان کے لیے برابر ہے, چاہے تو سمجھائے نہ سمجھائے, یعنی ان کی ایمان لانے کی علت کیا ہے دیکھے, وہ اس لیے کہ ان کے دلوں پر مورے لگی ہوئی ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے یار, کفر کرتے ہیں, یعنی کفر ایک پازیٹو رویہ ہے, مثبت رویہ ہے, ذہنیت ہے, عمل ہے, ارادہ ہے, تو نتیجہ کیا ہے کہ اسے دلوں کے اوپر مہرے لگیں, کفر کی وجہ سے دلوں کے اوپر مہرے لگ. اب یہ ہر افیکٹ کا کاز بتا دیا قرآن نے. ٹھیک ہے جی, یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے مہرے لگا دی ہیں اس لیے وہ کفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ اس کے اندر 2 آیتوں میں علت اور معلول جو ہے, کاز اور افیکٹ دیکھے آ گیا ہے کیا, کہ کفر اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ نے دلوں پر مہرے لگا دی ہیں, مہرے اس لیے لگتی ہیں کہ وہ کفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کفر کا قرآنی مفہوم جو ہے نا, کسی حق بات کو عقل و فکر کی بنا پر سمجھنے سے انکار کرنا ہے, یہ ہے مطلب. یعنی ہر فرد وہ کچھ کرے جو قرآن نے منع کیا تھا تو اس وقت کفر کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں سوچتے سمجھتے کام نہیں لوں گا جی, یہ کفر ہے جو کہے کہ میں سوچتے سمجھتے کام نہیں لینا چاہتا. اب اس کے لیے برابر ہے خواہ اس کو ڈرائے وان کرے یا نہ کرے, آگاہ کرے یا نہ کرے, اسی چیز نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے. پھر وہ سب سوچتے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ پیرالائز ہو جاتی ہے نا جی. اب مطلب کیا ہوا یہاں سے, کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگی ہیں, یہ نہیں کہ اپنے طور پر ہم کہہ رہے ہیں, یہ قرآن ہی سے یہ اب ثابت ہو جاتی ہے, تصریف آیات سے بات یار. جو قرآن نے سمجھنے کا طریقہ ہے کہ ایک مقام پر جو بات آئی ہے اس کے لیے دیکھیے قرآن کے دوسرے مقامات میں کیا آیا ہے. قرآن سمجھنے یا قرآن کا اپنے آپ کو سمجھانے کا طریقہ تصریف آیات ہے یار, یعنی بات کو پھیر پھیر کر لوٹا لوٹا کر مختلف مقامات پر اس کے مختلف فیسٹس کو گوشوں کو سامنے لانا, سارے قرآن کا یہی انداز ہے. قرآن کی کسی بات کو کسی ایک مقام پر نہیں سمجھا جا سکتا, اس میں دیکھنا ہوگا کہ باقی مقامات میں کیا کہا گیا ہے, اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اگر آپ کے سامنے تمام متعلقہ مقامات آ جائے تو پھر کوئی آیت ایسی نہیں رہتی جو سمجھ میں نہ آئے, اور اس کا جو ہے وہ پریسائز اور ڈیفینیٹ غیر مبہم مفہوم سامنے نہ آ جائے. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں اورینٹلسٹ بھی, کہ قرآن کا متن تو متفق علیہ ہے لیکن اس کی تعبیرات میں اتنا اختلاف ہے, پھر اس متن کا متفق علیہ ہونا تو اور اس کا کچھ معنی ہی نہیں دیتا, یعنی یہ تو بالکل بیکار ہو گئی. اب قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی اختلافی بات نہیں ہے, کوئی یہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات ہوتے، متن تو متفق علیہ ہے، اب اگر اس متن کی کیفیت یہ ہو کہ وہ ہر سمجھنے والا یا ہر شخص کو اس کی مرضی کے مطابق معنی دیتا جائے، یعنی اس کتاب کا یہ نقص ہے معاذ اللہ، تو اس کے متن کا متفق علیہ اور محفوظ رہنا کیا فائدہ ہو؟ یہ ساری الجھن اس لیے ہیں کہ قرآن کے اوپر نگاہ نہیں ہے، ورنہ قرآن نے جس انداز سے اپنے آپ کو سمجھایا ہے اگر اس انداز سے سمجھ لیا جائے تو یہ مشکل کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں، اس کا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے یار جسے اس نے خود اس طرح سے نہ سمجھایا ہو، اس کے کبھی دو معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کی اپنی جو ہے تو وہ لغت ہے یار، قرآن نے خود تفسیر کیا، اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا مفسر میں ہوں یار، دیکھیں اب ان دو آیتوں کے اندر ربط یوں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ ان کے دلوں پر پہلے سے مور لگی ہوئی ہے اس لیے کفر کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے ریزن اس کا، یہ ہے اس افیکٹ کا ریزن کہ چونکہ کفر کرتے ہیں اس وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں، یا یوں کہ چونکہ وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ ہم نے سوچنا سمجھنا چاہتے ہی نہیں، تو اس کا روش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ پیرالائز ہو جاتی ہے صلاحیت عقل کی سوچتے سمجھنے کی۔ اب دیکھیے سورہ نساء میں یہ 4:155 سورہ نساء کی 155 آیت میں یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد ہے کہ بل تب اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلا تب اللہ علیہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، دیکھیں وہ ریزن بتا دیا قرآن نے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مور لگے، ٹھیک ہے دیکھ رہے، بل تب اللہ علیہ بکفرہم، موریں پہلے نہیں لگتی بلکہ انسان پہلے کفر اختیار کرتا ہے، دیکھے کفر کی وجہ سے موریں لگی، کفر کرنا چھوڑ دیں گے تو موریں ٹوٹ جائیں گی، یہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہی تقدیر کا انہوں نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں یہ ختم اللہ علی قلوبہم سے انہوں نے نکالا کہ بھائی انسان تو مجبور محض ہے جی، اللہ نے ان کے دلوں پر موریں لگا دی اور ان موری لگنے کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا، یعنی عمل نہیں کیا اور پہلے سے موری لگا دیا، ان کے لیے برابر ہے خدا آگاہ کرو یا نہ کرو ایمان لائیں گی نہیں، کس طرح سے یہ دیکھو جبر اور ڈٹرمینزم فیٹلزم کے اوپر آ گئے اور اختیار و ارادہ وہ پیرالائز ہو گئے جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے جی۔ اب حالانکہ بات کوئی سطحی بات نہیں ہے، گہرائی میں جانے کی ہے، کس چیز نے یہ دیکھے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ مقام جہاں غور کرنے والا کھڑا ہو جائے کہ آگے اگر مہرے اللہ نے لگائی ہیں کفر کی وجہ سے تو یہ ان کے لیے عذاب ہے، دو چیزیں آپس میں میل ہی نہیں کھاتی، ربط ہی نہیں ہے، بے جوڑ سی تھا، یہ تو بالکل سراسر ظلم ہے یار، قرآن پہ تدبر کا نتیجہ دیکھا کیا نکلا، ایسی چیز پہ اگر یوں گزر جائے انسان ذہن میں یہی ہو کہ صاحب مہرے اللہ ہی لگا تھا اس کی وجہ سے کفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے اگر اللہ کے ہاتھ سے ہر شخص کے تعلق پہلے سے چیزیں طے شدہ ہیں، ٹھیک ہے کہ کفر کرے گا تو یہ باقی جتنی یہ کاوشیں ہیں کوششیں ہیں یہ ساری تو بے معنی ہو گئی، یہ ہے عقید تقدیر یا دیکھیں تقدیر کے عقیدے کو ایمان کا جز بنانے کی گہری سازش جو چلی، انفارچونیٹلی اس قوم کی یہ دیکھیں کنسپریسی دیکھیں انتہائی بدقسمتی ہے، بڑی سازش کی گئی ہے لوگوں نے، بل قدری خیری شہری من اللہ تعالیٰ، یہ پانچ اجزاء ایمانی تو قرآن نے بتایا ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی و اليوم الآخر، یہ آگے بڑھا دیا، والقدر خیری شری من اللہ تعالیٰ والباسل بعد الموت، تو چلو ہے اب یہ دیکھ رہی ہے انہیں پانچ چیزوں پہ ایمان لانے سے مومن بنتا ہے اور ان سے انکار، پانچ اجزاء قرآن میں یہ ایمان کا جو چھٹا جز ہے اس میں داخل کر دیا، فیٹلزم کا، نصیب کا، ڈٹرمنزم کا، قسمت کا، جبریت کا، کہ انسان مجبور محض ہے، یہ سب چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پہلے سے مقدر لکھا ہوا، قسمت کا لکھا جھولی میں آتا ہے، اگر یہ سب سے پہلے مقدر ہے لکھا ہوا ہے انسان میں کوئی اختیار و ارادہ نہیں، وہ اپنے کسی عمل کا ذمہ دار ہی نہیں رہتا، تو صورتحال بالکل بدل جاتی ہے جی، دیکھ رہے تقدیر کے اس غلط تصور نے مسلمانوں کو عمل سے فارغ کر دینے کے برابر یار قوت ارادی سے محروم کر دیا، اور حالت کیا ہوگی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بلا کے تقدیر کا بہانہ۔ دیکھ رہے اللہ کی طرف سے اس کو عرش پر انسان کے لیے جو سب سے بڑا عطیہ ہے وہ اختیار و ارادہ ہے یار۔ ہاں دیکھیں ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے جرا سما کہ پہنچنے کے بعد تبدیلی ہوئی، اور یہ کہ اسے روح خداوندی، یعنی روح سے مراد یہ سول نہیں ہے، اس کے معنی انرجی توانائی ہیں، الوحیاتی توانائی، جسے ویل پاور، قوت ارادی، ہاں جی فریڈم، اس سے بیشتر جہاں آج زندگی آئی کسی شے کو جو ہے یہ فریڈم آف ایکشن اینڈ فریڈم آف تھاٹ جو ہے حاصل نہیں تھی یار، آزادی فکر اور آزادی عمل، تمام چیزیں دیکھیں کائنات میں قانون کی زنجیروں کے اندر بندی ہوئی ہیں۔ بکری کا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ بکری ہوتا تھا، مرنے تک بکری رہتا تھا، اسے اپنی کیفیت میں تبدیل کرنے کی قطن کوئی توانائی حاصل نہیں تھی، قوت استعداد صلاحیت حاصل نہیں تھی۔ گندم از گندم بوری، جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ دیکھیں زندگی ایک بڑی چیز انسان کے پیکر میں یہ جو آئے جسے بیشتری اللہ کو حاصل تھی، نفخ فیہ من روحی 32 بٹن، کسی اور جاندار کے متعلق نہیں کہا، کیا ہوا پھر یہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا جی، اختیار و ارادہ مل گیا۔ روح خداوندی نے کیا کیا جی، سماعت بصارت فؤاد، یعنی یہ ذرائع علم دی، اس کے بعد فیصلہ کرنے کی قوت مائنڈ دے دی، یہ ہے وہ چیز جو ممتاز کرتی انسان کو دوسری کریشن سے، اور اس لیے تمام فیصلوں کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، اس کا فیوچر پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے، خود مرتب کرتا ہے، اس کی لوہے جبین خالی سلیٹ ہے جو پیچھے سے خالی آتی ہے، سلیٹ پہ اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے۔ دیکھ رہے قرآن نے بڑی خوبصورتی سے اس مسئلے کو حل کر دیا جی۔ اب سوال یہ کیا جو ہے مستقبل انسان اپنے ہاتھوں سے خود بناتا ہے یا پہلے سے بنا ہوتا ہے؟ ہاں، اور اس میں تبدیلی وہ نہیں کر سکتا۔ اگر قرآن کی ایک آیت بھی سامنے رکھ لی جاتی نا، یہ سورہ حشر کی 18ویں آیت، ٹھیک ہے، تو اور اس قسم کی متعدد آیات ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں 59:18، یا ایو لذیر آمن اتقوا اللہ، یا ایو لذیر آمن اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو یہ بات سوچے کہ اپنے کل کے لیے، لغد فیوچر کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ یہاں قرآن نے تو قدمت کہا ہے، یعنی ٹھیک ہے اپنے لیے پہلے سے کوئی چیز بھیج دینا۔ انسان جو عمل آج کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کے بعد جا کر مرتب ہوتا ہے، ہر نتیجے کا عمل پہلے ہوتا ہے نا، وہ نتیجہ گویا پہلے بھیجا جاتا ہے، اس وقت وہ سامنے آتا ہے جب وہ مولد کے وقفے کے بعد محسوس شکل میں مرتب ہو جاتا ہے، لیکن بھیجا پہلے سے جاتا ہے، قدمت۔ دیکھ رہے ہیں آپ، انسان کا اپنا عمل ہی اس کے مستقبل کا نقشہ جو ہے وہ مرتب کرتا ہے۔ ولطنز نفسم ما قدمت لخط، ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس چیز کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اپنے فیوچر کے لیے آج پریزنٹ میں وہ کیا بھیج رہا ہے، اس کا کل تو اس سے مرتب ہوتا ہے جو آج یہ کرتا ہے، اگر پہلے سے مرتب شدہ ہے تو اس کا سوال ہی نہیں کہ آج کیا کرنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں ان آیات سے، اس میں خاص طور پر قرآن نے لغت کہا ہے، یعنی آنے والے کل کے لیے آج کیا کرنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں اس آیت کی موجودگی میں قرآن کا جو تقدیر کا مسئلہ تھا یہ سارے کا سارا طے ہو جاتا ہے کہ خود انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ دوسری جگہ کا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، 79:40۔ دیکھ رہے جس دن ہر شخص دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھ نے اس کے لیے کیا بھیجا تھا، یہاں قدمت یداہ آئے، یعنی اس کے اپنے ہاتھوں سے یار اپنے فیوچر کو مستقبل مرتب کرنے کے پہلے کیا بھیجا تھا، وہ آ کر خود دیکھے لے گا۔ ٹھیک ہے، وہ خود دیکھ لے گا، ٹھیک ہے، جب وہ اپنا فیوچر دیکھے گا تو چیخ نکلے گی، کہے گا کہ اے کاش میں صاحب اختیار و ارادہ انسان ہونے کی بجائے مٹی کا تودا ہوتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔ یہ تراب میں اور انسان میں فرق دیکھ رہے ہیں، انسان بھی پیکر یا وہ گل اسے کہتے ہیں، اور کہا اس کافر نے کہا میں مٹی ہوتا مٹی صاحب اختیار نہیں ہے نا، وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہے. یا فزیکل سیلف کی بات قرآن کر رہا ہے، اس کی تقدیر مقدر میں لکھی ہوئی ہے انسان کا اپنا فیوچر آپ مرتب کرتا ہے. ہاں یہ اپنے اعمال کی ذمہ دار تو نہیں ہے نا، اس کی تقدیریں مقدر میں لکھی ہیں. یا انسان اپنے فیوچر خود میں، یہ چیز آپ سارے قرآن میں دیکھیں گے. یا انسان کے اپنی اعمال اس کے قلب کی تبدیلی کا باعث ہوتا. اگلی چیز جو اس سے بھی زیادہ گہری اور قابل توجہ ہے وہ 61:5 آیت میں قوم بنی اسرائیل کی داستان چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ایک میں کلیہ قرآن نے دیا ہے، اصول دے دیا ہے زبردست جو ہے 61:5. فلما زاہو ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود غلط راستے کی طرف پلٹ گئے تو اللہ کے قانون نے ان کے دلوں کو اس طرح سے الٹا دیا. فلما زاہو، دیکھی یا انیشیٹو کس کے پاس ہے جی؟ ہاں یہ ان کی طرف سے پہلے انہوں نے کیے. جب انہوں نے یہ ذہنیت اختیار کر لی، اس کے بعد ان کا جو قلب تھا، جو ذہن تھا جس نے ان کو فیصلے دینے تھے، وہ الٹ گیا اور خود ہی دوسری پٹی پہ چڑھ گئے. یہ ہے فلما زاہو، غلط راستے کی طرف مڑ گئے. یاد رکھیے، جب اللہ آتا ہے تو قرآن کی کیوں لاتا ہے؟ جب وہ خود غلط راستے کی طرف مڑ گئے تو ان کے اندر جو فیصلہ کرنے کی قوت تھی، سوچنے سمجھنے کی قوت تھی، جسے قلب کہا جائے، وہ قلب اس طرح سے الٹ گیا جی. دوسری آیت دیکھ لیجیے، 127. سم من صرف ہوں صرف اللہ قلوبہم، جب وہ پلٹ گئے. سم من صرف ہوں جب وہ پلٹ گئے صرف اللہ قلوبہم، تو اللہ کے قانون نے ان کے دلوں کو اس طرح سے پلٹا دیا. اس لیے کہ بانم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ انہوں نے غور و فکر اور تدبر چھوڑ دیا تھا. اس چھوڑ دینے سے ہوا. دیکھیں ریزن بتا رہے ہر فرق کا قرآن، غلط راہوں کی طرف پلٹ گئے. یہ روش جب اختیار کی، ان کے بعد جو اندر کی ذہنیت تھی، ان کی قوت فیصلہ، جو صلاحیتیں تھیں، ان کو قرآن قلب افواد سے تعبیر کرتا ہے. انسان کا جو مائنڈ ہے، قلب و دماغ، وہ اس کا ایٹیچوڈ بناتے ہیں نا، پھر اس کے مطابق ہو گیا. جس قسم کا انسان ہو گیا، اس قسم کے اندر سے اس کے فیصلہ کرنے والی جو قوت ہے، اسی انداز میں انہی پیکروں کے اندر مولڈ اور ڈل گئی. جو روش اختیار کی تھی، اس کے مطابق جو اس کو صلاحیتیں دی تھی، انہوں نے ویسے ہی کام شروع کر دیا. یاد ہے کہ انسان کے اندر خود تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو نیکی کے اوپر لیا یا بدی کے اوپر، حتیٰ کہ نیکی اور بدی، خیر و شر کی تمیز بھی اس کے اندر نہیں ہے. انسان کے اندر صرف قوتیں ہیں، پوٹینشیلٹیز ہیں. وہ اپنی صلاحیتوں کو، پوٹینشیل استعمال کیسے کرتا ہے، وہ جس طرح سے ان کو استعمال کرے گا، اسی کے مطابق نتائج نکلے گے. اس کے مطابق خود ہی اس کی ذہنیت بنتی جائے گی. پہلے دن جب خیال کرتا ہے کہ فریب دہی سے کچھ حاصل ہونا چاہیے، تو اسی دن اس کے اندر قلب کی تبدیل نہیں ہو جاتی. جب یہ روش اختیار کرتا ہے، روز اسی لائن پر سوچتا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے پر سوچتا جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. خود پھر اس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، وہ اس پٹلی سے دوسری پٹلی پہ لے جاتی ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کہاں میں فریب دوں، اور اندر کی جو اس کی صلاحیت کی قوت تھی، وہ اس کو اس طریقے سے سجاتی ہے جس طریقے سے اس نے مولڈ کیا ہوا ہے اس کو، کہ فریب کیسے دیا جائے. پھر وہ فریب دینے کی جسٹیفیکیٹری ریزن ڈھونڈتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اگر کہیں گرفت ہو تو اس سے بچنے کی کیا کیا شکلیں ہیں، پھر یہ بھی کرمینلز کہتے ہیں جی. یاد رکھیے، اگر کسی قوم پر اپنی حالت بدلنا مقصود ہے، تو پہلے نفسیاتی حالت بدلے. فلما زاہو، جب یہ روش اختیار کی تھی، اس کے بعد اس کی جو صلاحیت تھی، وہ خود اسی روش کے پیچھے پیچھے چل پڑی. یہ قرآن کریم افراد کی بجائے اقوام کے سلسلے میں بھی یہ کہا ہے. یاد، بڑا بنیادی اصول ہے یار، ان اللہ لا یغیرو ما بقوم حتا یغیرو ما بانفسہم. 13 سورہ ہے اور 11 آیا. اللہ کسی قوم کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا تا وقت کہ وہ خود اپنی داخلی دنیا کے اندر ایک تغیر نہیں کر لیتی. اس سے قوم کی حالت بگڑتی یا سمرتی ہے کہ وہ قوم اپنے اندر کس قسم کی تبدیلی پیدا کرتی ہے. خارجی طور پر قوموں کے اندر یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ مادی اسباب و ذرائع وسائل، لیکن اس کا نام قوم کی حالت میں تغیر نہیں ہوتا. دیکھ رہے، قوم کی حالت میں تغیر اس سے آئے گا جس قسم کی وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گی. جس قسم کی اندرونی تبدیلی ہوگی، اس قسم کی باہر کی دنیا کے اندر اس قسم کی قوم بن جائے گی. جس قسم کی نفسیاتی تبدیلی آئے گی، جس قسم کی ذہنیت ہوگی، جس قسم کا سیرت و کردار ہوگا، اس کے مطابق اس قوم کی خارجی دنیا مرتب متشکل ہوگی۔ یہی چیز افراد کے اوپر ہے، جس قسم کی ذہنیت وہ خود اپنے اندر مرتب کرتے ہیں، اسی کے مطابق اعمال کا نتیجہ مرتب کرتے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس قسم کا انسان خود بن جاتا ہے، اسی کے مطابق اللہ کا قانون چلتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، کائنات کے اندر اللہ کا قانون تو ہر شے کے لیے ہر وقت ہر لمحہ کار فرما آپریٹو ہے یار۔ یہ قانون بڑا حی الیا قیوم کا مطلب کیا ہے یار؟ وہ ان قوانین کے پیچھے ہے، زندہ ہے، پائندہ ہے، اور قانون والا نافذ کرنے والا نہ تو وہ قانون کام کرتا ہے یار۔ دیکھ رہے ہیں، قانون کیا ہے اللہ کا؟ یہ یونیورس میں دیکھ، آگ جلاتی ہے، انسان انگلی ڈالتا ہے تو اللہ کا یہ قانون حاوی ہو جاتا ہے، آگ جلا دیتی ہے، اگر انگلی نہ ڈالے تو اللہ کا قانون اپنے مقام کے اوپر ہوتا ہے، لاگو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس طرح دیکھ کے اللہ کی قوانین تو کائنات میں جاری ہو ساری ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کسی خاص فرد کے اوپر اللہ کا کون سا قانون لاگو ہوتا ہے؟ سیر کرنے والی انسان جو اپنی ریگولر ہے سیر میں، صحت کے قوانین کی احتیاط کرتا ہے، اس پر اللہ کا قانون لاگو ہوتا ہے، اس کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ اور زہر کھا لینے والے کے اوپر اللہ کا یہ قانون لاگو ہوتا ہے، اس کی موت واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں، جس قسم کا انسان خود اپنے آپ کو بناتا ہے، اس قسم کا قانون اس کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، قوانین خداوندی موجود ہے، کسی فرد یا قوم پہ اس کا کون سا قانون لاگو ہوتا ہے، اس کا فیصلہ اس سے ہوتا ہے کہ فرد یا قوم خود کس قسم کی بن جاتی ہے۔ اقبال نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا جی، ہاں، عربی کے آیات ہیں، ان کا وہ ترجمہ کرتا جاتا ہے، اس کے اشعار فارسی میں، لیکن بہرحال یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جی، اپنی طرف سے جی۔ رمز باریکش بحرف مضمر است، تقدیر کی رمز تو بڑی باریک سی ہے، رمز باریکش، لیکن بحرف ایک لفظ کے اندر مضمر است وہ بات آ جاتی ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے۔ وہ بات کہے تو اگر دیگر شبی او دیگر است، ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس قسم کے تو بن جاتے ہو، اس قسم کا اللہ کا قانون تمہارے اوپر لاگو ہو جاتا ہے۔ تو اگر دیگر شوی وہ دیگر است، تو اگر بدل جائے تو تقدیر بھی بدل جاتی، خاک شو نظر ہوا سازت تورا، تو اگر گرد و غبار بن جائے خاک شو، تو کوئی ہوا کا جھونکا نظر ہوا آئے گا تجھے اپنے ساتھ لے کر، لے سازت تورا، سنگ شو بشیشہ اندازت تورا، تو پتھر جیسی سختی پیدا کر لے تو پھر زجاج یعنی ہر شیشے کو چکنا چور کر کے رکھے گا۔ یہ کیوں؟ تو اگر دیگر شبی او دیگر است، تیرے اپنے بدل سے تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ تیرے اپنے بدلنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ شبنم ہی کیا تو شبنم ہے؟ افتندگی تقدیر ہے تست، اگر یہ بات ہے تو تیری تقدیر میں اوپر سے نیچے گرنا ہے، زمین کی پستیوں کی طرف آنا ہی تیری تقدیر ہے۔ کل زمین کیا تو سمندر ہے؟ پائندگی، اگر یہ بات ہے تو ہمیشہ رہنا تیری تقدیر ہے، تقدیر ہے تست۔ غرض یک تقدیر خون گردت جگر، اگر کسی ایک تقدیر سے تیرا دل خون ہو رہا ہے، مصیبت آ رہی ہے، تنگی آ رہی ہے، تو اس کے اوپر رونا مت شروع کر کے، یہ اٹل ہے۔ خاص حق حکم تقدیر دیگر، اس سے ایک دوسری تقدیر مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، تو مصیبت میں ہے۔ تو اگر تقدیر نو خواہی رواست، اگر تو نئی تقدیر چاہتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، تو کچھ کر لے، زاں کے تقدیر ارات حق لا انتہاست، اللہ کی تقدیرات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک تقدیر بدلنے کے لیے نئی تقدیر چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو طلب کر۔ دیکھ رہے ہیں، دعا سے ہم کوئی کائناتی قانون کو بدل نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے جو قوانین ہیں وہ لا انتہا ہیں، ایک قانون جو لاگو ہو رہا ہے، اسے اگر دیکھ رہے ہو کہ دل گرفتگی ہے، مصیبت ہے، معاملہ حل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، ہاں، تو دوسرا قانون اختیار کر لے، کیونکہ وہ خود تو پیچھا چھوڑے گا نہیں، اس لیے تو جیسا ہے اس نے اس طرح سے تیرا پیچھا کرتے جانا ہے۔ اسی کو تو قرآن عقوبت کہتا ہے، یعنی عقاب جو ہے، یعنی کسی کا پیچھا کرنا، وہ کھوجی جو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کب کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی اللہ کا قانون انسان کے پیچھے چلتا ہے۔ اگر یہ تکلیف دینے والی چیز ہے تو دوسری طرف جو اس کا قانون ہے اس کی طرف رخ موڑ لی، پھر وہ تیرے پیچھے چلے گا، کوئی بری بات نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں یہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر کسی شخص ایک دیکھے نا نے ایک خاص وقت کے لیے بیمار رہنا، تو پھر یہ دیکھ رہے کتنا کنٹراڈکشن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. دیکھو الجھاؤ، یہ صرف عوام نہیں، خواص بھی بڑے بڑے اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، وہ قرآن پڑھا ہوا ہے یار، بار فوراً سے کوالیفائڈ ہے، وہ بھی اس میں مبتلا ہیں. اس ہفتے میں بیماری آئے تو اللہ کے حکم سے آتی، اس نے لکھا ہے آئے گی، اس دن جائے گی، پھر اس کے ساتھ ہی کیا کرتے، علاج کیوں کروا رہے بھائی، جی یہ فریضہ ہے. دیکھ رہے ہیں یہ چیز ہے، ایک غلط قدم اٹھا، قدم کہاں کہاں ہو جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں جو بات قرآن نے کہی تھی، لا یغیروا ما بقوم قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، باہر سے میرا قانون بدل جائے گا یار، دوسرا قانون آ کر لاگو ہو جائے. یاد رکھو پوری کائنات میں ایک ایک ذرہ جو ہے وہ تقدیرات حق کا محتاج ہے یار. فلما زاغوا وزاغ اللہ، جب انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا تو پھر ہمارا قانون ان کے پیچھے لگ گیا. یہ ہیں تقدیرات حق، یہ ہر کیفیت، ہر فیصلہ، ہر ذہنیت کے مطابق ایک قانون ہے. ہر سانس میں بدلتا چلا جا، ہر سانس میں اس کا دوسرا قانون آ جائے گا. سانکھے تقدیرات حق لا انتہا، اللہ کی تقدیرات کی کوئی انتہا نہیں ہے یار، بس یہ انیشیٹو جو ہے پہل وہ تمہارے ہاتھ میں. یہ قوانین کہاں ہے؟ اس میں اللہ کا نام کیوں آتا ہے؟ ٹھیک ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر پہلی چیز کفر کی وجہ سے مور لگتی ہے دلوں کو. اب یہ دونوں آیتیں ان کا رب سمجھ میں آ گئے کہ کفر کی وجہ سے دلوں پر مورے لگی، یہ نہیں کہ اللہ نے پہلے ہی دلوں پر مورے لگا دی، اس لیے کافر ہی پیدا ہو، کافر ہی مر گئے. اب دو چار آیات اور دیکھ لیجئے ذرا، یہ 45:22، خلق اللہ سماوات والارض بالحق، اللہ یہ سلسلہ کائنات ہم نے جو ہے ٹھوس حقائق حق پہ پیدا کی ہے. اب بولے کاہے کے لیے جی، پرپس کیا ہے اس کا جی؟ بولے تجھ کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون، تاکہ ہر فرد کو اس کے اعمال کا صحیح صحیح بدلہ مل جائے اور کسی پر زیادتی نہ ہو. دیکھ رہے ہیں ایک پرپز یہ بھی ہے، قرآن کی اور بھی پرپز ہے ان آیات کی موجودگی میں. دیکھی یہ کہنا کہ ساری چیزیں پہلے ہی سی طے ہیں اور انسان پر ان کی ذمہ داری عائد نہیں، تو کیسے یار گمراہی میں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ٹھیک ہے جی، اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں چلتا، اور یہ ہے اور وہ، یہ ساری چیزیں دیکھیں مورے کیسے لگتی ہیں. دیکھ رہے ہیں افریتا مانت زہا الہو ہاواہو، 45:23، افریتا مانت خزا الہو ہاواہو، اس شخص کی عادت پہ غور کیا جس سے اپنی خواہشات نفسی کو جو ہے اپنا خدا بنا لیا، ان کا محکوم ہو گیا، اپنے جذبات سے مغلوب ہو گیا، نہ قاعدہ نہ قانون، نہ مستقل اقدار، نہ عقل و فکر، یہ ہیں ہواو. پھر ہواو میں یہ لفظ ہے کہ اس کا مطلب کسی چیز کا بلندیوں سے پستیوں کی طرف چلے آنا، پہاڑ کی چوٹی سے پتھر کو چھوڑے، دیکھیں اپنے ہی مومنٹم سے حرکت کرتے ہوئے نیچے آتا جائے گا، اس کی رفتار میں تیزی ہوگی. جو گرنا ہوتا ہے وہ ہی ہواو کہلاتا ہے. دیکھیں جذبات کے لیے عربوں نے یہ تجویز کیا تھا، ذرا دیکھیں یار اس قوم کی یار زبردست زبان تھی. دیکھیں مغربی تہذیب کے جو نظریاتی دلائل ہیں، ان کے سرکش جذبات کے نتائج اور محاصل دیکھیں نا، یہ بھی وہ جذبات کے جس نے اپنے اس قسم کے پس جذبات ہی کو معبود بنا لیا. ودل اللہ علی علم، 45:23، نتیجہ کیا ہوا کہ اتنی سائنس ٹیکنالوجی میں اور اتنے انٹلیکچوئلس کے باوجود غلط راستے پر چل رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں حالت، اپنے جذبات کو، خواہشات کو، گریڈ کو ٹھیک ہے جی خدا بنانے والا، یہ ہمارے ہاں علم و بصیرت والا طبقہ جو ساری دنیا کا طبقہ ہے، یہ قوم کے اعتبار سے دیکھیں ویسٹرن، یہ سب سے بڑے انٹلیکچوئلس وہاں نظر آئیں. ٹھیک ہے، ان کے جذبات دیکھیے ان پہ چلتے ہیں تو قطع اس چیز کے خلاف. ٹھیک ہے، کسی بھی پلیٹ فارم پر تقریر کریں یا درسگاہ میں دلائل سنی یار لاجک حیرت میں پڑ جائیں گے، نظر آئے گا کہ یار کنوکشن ہے، محکم دلائل، دوسری طرف ان کی زندگی دیکھی مفاد کے پیچھے آنکھیں بند. قرآن کہتا ہے علم و بصیرت کے باوجود اندھے ہیں. وہ آگے ہے وختمہ علی سمعی و قلبی و جعل علی بصری غشاوہ. 45-23 یوں جو ہے ان کے کانوں پہ ڈانٹ, دلوں پہ مور, آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے. اب کہیے فمن یادیہ من بعد اللہ, اس قانون خداوندی وحی کے بعد اب ان کو صحیح راستے پہ کون لائے گا؟ یار ملاحظہ کیا مورے کیسے لگتی, اپنی جذبات کو خدا بنا لے گا. اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی جو صحیح فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی ہے وہ پیرالائز ہو جاتی ہے. یہ جیسے اللہ کہتا ہے مورے لگ جاتی. اب قرآن نے خاص گروہ کا ذکر کیا ہے, ان کی کیفیت کیا ہے؟ یہ بڑی زبردست آیت ہے 47:16 جی. ٹھیک ہے جی, دیکھیے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. دیکھیے جب آپ قرآن پیش کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, رسول کو سکھا گیا, نظر آتا ہے کہ بڑے اٹینٹیولی سن رہے ہیں. حالانکہ تمہاری محفل سے اٹھ کر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے جو نئی باتیں دھیان سے سنی تھی, العلم یعنی قرآن سنا تھا انہوں نے. اولئک تو کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ابھی. ٹھیک ہے, اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں پر مورے لگتی ہیں جی. محفل میں بیٹھا بھی تھا, آوازیں بھی آ رہی تھی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. یعنی کیا تھا, خیالات اپنے کہیں اور, کسی سوچ کہیں اور تھی. کان میں جو پڑتا ہے سنائی تو دیتا ہے, سماعت کی قوت اس کو اس وقت برقرار رہتی, اس میں کوئی نقص تو نہیں تھے. کیا ہوا کہ کان میں ڈانٹ لگ گئے؟ کہتے ہیں بیٹھے یہاں ہیں, سوچ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ قرآن ریزن بتا رہا ہے. وَتَّبُوا عَوَام, ہر وقت یہ اپنے مفاد کے پیچھے سوچ, بظاہر فزیکلی جو چیز ان کے کان میں پڑتی ہے وہ بھی ان کو سماعت کا کام نہیں دیتی. کہنے والے کی آواز کانوں میں جاتی ہے, آگے ایک ڈانٹ لگا ہوا ہے, اس کو اندر نہیں آنے جاتا. یہ ڈانٹ وہ ان کے ہوا ہیں یار, فزیکل ڈانٹ نہیں ہے وہ موجود. وَتَّبُوا عَوَام, وہ اپنی مفاد پرستیوں کی سوچ میں رہتے ہیں. ایک اور آیت لی دیئے, ٹھیک ہے, کہ وہ ڈانٹ یہ کیسے لگتے ہیں. یہ زنگ قرآن اس آیت میں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, 83:14. ٹھیک ہے, کلا, ایسی نہیں کہ اللہ نے لگا دی, بات یہ نہیں ہے. یہ بات کیا ہے, دیکھیں اتنا کلیئر آیت ہے یار. رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, یہ کچھ کرتے ہیں وہی زنگ بن کر ان کے دلوں کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. اسی کو تو اللہ کی طرف سے لگائی مہریں کہا جاتا ہے, کیونکہ مسبب الاسباب ہے, ساری چیزیں اسی کی طرف لوٹ. یہ آگے جا کے میں ایکسپلین کروں گا جی. ٹھیک ہے جی, یہ وہ چیز ہے جو قرآن کہتا ہے. ٹھیک, اب چونکہ اس میں اسکیپزم ہوتا ہے ڈٹرمینزم میں, اس لیے اس عقیدے سے چسپاں رہتے ہیں. قرآن کے زمانے میں بھی یہ تھا یار, یہ کہے تھے 36:47, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ رَزَقَكُمُ اللَّهُ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسا نظام قائم کرو کہ کوئی بھوکا نہ رہے, سامان زیست ہے کھلا چھوڑو تاکہ ہر ایک کو ملتا رہے, کتنی معقول بات ہے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا, تو دیکھ رہے ہیں کفر اور ایمان کے امتیاز, دیکھ رہے ہیں قرآن کہاں کر رہا ہے, دیکھیں حد فاصل کام کر, دیکھ رہے ہیں قرآن یعنی کافر ایمان والوں سے کیا کہتے ہیں. آنتم من لو یشاء اللہ اطعم, ارے جن کو اللہ بھوکا رکھنا چاہتا ہے, اس کی مشیت میں ہے کہ بھوکے رہیں, ہم کو کھلائیں, خلا کے خلاف ہم جنگ کریں. دیکھیں کہا ہے کافر مومن سے کہتے ہیں, تو ہم سب یہ نہیں کہتے روس اپنا, ہم بھی یہی کہنے لگے. انا انتم الا فی دلال مبین, گمراہی یار, اور ایسی کھلی گمراہی ہے, اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی. دلال آیا ہے یہاں لفظ یار, یہ عین اسلام بن گیا ہے یار, جزو ایمان ہے یار ہمارا یار, دیکھ رہے ہیں آپ. اب دوسری آیت پہ آئیے, وقالو لو شاہ رحمان و معبد نام, 43:20. ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے کہ بھائی ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو, مزاروں پہ کیوں جاتے ہو, انسانوں کو کیوں خدا بنایا ہوا ہے؟ یہ غیر خدا کی عبودیت جو ہے کیوں اختیار کی ہوئی؟ جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی مشیت میں ہوتا تو وہ چاہتا ہم کیسے ان غلط راستوں کی، یہ تو مشیت ہی، یہ تو اللہ چاہے تھے، اللہ کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. ان تو یہ ان کو سب سے بڑا مقربین سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ، وقالو لو شار رحمان ماں بدنا ہوں یار معلوم بے ظالے کا میں ہوں یار، 43:20. کیا بات ہے قرآن کی یار، علم کی بارگاہ سے پوچھے سند نہیں ملے گی. ان ہم اللہ یخرسون، یہ ساری اسکیپ فراریت کی کیا سرائیاں ہیں جو کر رہے ہیں، جسٹیفیکیٹری ریزن دے رہے ہیں. ہماری عملی زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے صبح شام. اب جی اگلا لیکچر انشاءاللہ یہ ذرا دو حصوں میں بڑھ جائے گا لیکچر میرا. جی اگلی دفعہ جی ربنا تقبل منا انک انت السمیع.